Ostatni utwór. Ej co? Miłego słuchania. Off Control. Thank you. i coś czuję, że dzisiaj będzie trudno zgasić światło. Dobry wieczór. A co tak cicho? Pięknie wydanie Off Control. Przenieśliśmy się do studia emisyjnego M2. No właśnie. Co będzie się działo do godziny 23? Niektórzy zostali w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bo wszyscy się nie zmieścili do studia M2, ale cały czas drzwi do studia są otwarte. Tajemnicza Iza M. No właśnie. Za chwilę niespodzianka, ale najpierw wspomnienia. Łączymy się z tajemniczą Izą M, z dziewczyną o wielu talentach. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie wiem, jakie skojarzenia z tym utworem ma tajemnicza Iza M, ale ciekawy jestem, czy Iza wie, że istnieje coś takiego jak specjalna odmiana holenderskiego shoegaze'u, który zwie się Nethergaze. Nethergaze, tak. Nethergaze. Ja myślałam, że po Intelligent Electro już mi niczym nie zaskoczysz. A jednak. Pan Billy zaśpiewał o pięknej pomyłce, Beautiful Mistake. Myślę, że jeżeli chodzi o koncerty Bruce'a Springsteena, moglibyśmy ten tytuł nieco sparafrazować i powiedzieć Terrible Sadness, prawda Iza? To prawda. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No, już zdradziłeś wszystko. Ja tutaj się chciałam wytłumaczyć, dlaczego mnie tydzień temu nie było. No to tłumacz się teraz. No teraz jeszcze będę tłumaczyła. Nie było mnie tydzień temu, ponieważ pojechałam na koncert, który się nie odbył. No nic, co się odwleczy, to nie ucieczę. Zagramy ten piękny, mroczny typ, może troszkę przy innej okazji. Dzisiaj zaczniemy z przytupem, skoro to jest nowa odsłona. To była Fiona Fox i jej Los Angeles, a to jest już tajemnicza Iza M, wcale dobry nie z Los wieczór. Angeles. Dobry wieczór. Stęskniłem się za tym głosem i tak pomyślałem sobie, że ty chyba wagarowałaś, a dzień wagarowicza jeszcze przed nami. Nie. Życie mi się przytrafiło po prostu. Życie ci się przytrafiło, a pan Sebastian... Życie mi się przytrafiło. Wiesz, co napisał pan Sebastian? Aha. Art ciekawe, jakie to dźwięki tajemnicza pani przywiozła z zamorskich wojaży. Nie tym razem, to następnym razem. Po następnej mojej długiej nieobecności dopiero będzie, no chciałabym, ale niestety, no życie mi się przytrafiło. Nie było mnie. Cały plan się zaburzył, ale rozumiem, że dzisiaj Intelligent Electro od ciebie nie będzie. Nie będzie Intelligent Electro, aczkolwiek trochę by się to wpasowywało w ten nurt, tak mi się wydaje. Dzisiaj jest Światowy Dzień Pingwina i no skojarzenia mieliśmy zupełnie odmienne z tym dniem. To prawda. No, jak słyszą państwo, który dzisiaj jest 25 kwietnia, że obchodzony jest Dzień Pingwina, no to z czym się kojarzy? No tylko i wyłącznie z Last Christmas. No i tak właśnie jak Mateusz to powiedział, to ja chciałam typ zmieniać. Ale zrobiłem ci wstęp, co nie, Iza? Dobry wieczór. Dobry wieczór, no piękny. Tylko ja tutaj chciałabym jedną rzecz dementować. Ja, owszem, bo to jest moja piosenka jesieni, wiesz o tym? Mhm. Tak przełom października, listopada, jak już tak robi się ciemno, okej? Okay? Więc ja chciałabym tylko powiedzieć, że ja jestem jesieniarą, ale ja jestem fanką jesieni, która następuje po lecie, a nie po zimie. Tak, te anomalie pogodowe to jakieś takie nie na miejscu, ale z tego co widzę, niektórzy, na przykład pan Marcin, w towarzystwie gorącej herbaty z cytryną, to tak jesiennie naprawdę się zrobiło. Drodzy słuchacze, chciałabym powiedzieć, że nie wracam, dopóki w naszej polskiej pięknej krainie nie zagości jesień. Robert Fripp dzisiaj zdmuchuje z urodzinowego tortu 78 świeczek, no a my z tajemniczą Izą M śpiewamy 100 lat, a nawet chyba więcej. Dobry wieczór. Niech żyje nam. Dobry wieczór. Mhm. Pani Paulina napisała, że dzisiaj słuchamy pod gwiazdami, oczekujemy kolejnych przelotów ISS. Zdaje się, że ty jesteś stałą obserwatorką nieba nocnego. Może stałą nie, ale bardzo regularną, z ogromnym zapałem, ale bardzo amatorską. Prosto z Hamburga Laura, Nils i Thomas jako Granta Ice. A to już jest tajemnicza Iza M. Skąd? Z zimnego wschodu? Dobry wieczór. Z dzikiego wschodu. Z dzikiego wschodu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Rozumiem, że do 3 razy sztuka, 2 razy się nie udało, no to może w lipcu. Ja chyba muszę zagrać w końcu Slow Dive, żeby pójść na ten koncert i znowu sobie to wymarzyć, że tak powiem. Także jeszcze raz naprawdę bardzo Państwa zachęcam. The Icelandic Punk Museum. Wspaniałe miejsce, malutkie, jakieś 500 metrów od Harpy, także cudownie w samym centrum Reykjaviku. Naprawdę warto poszerzać swoje horyzonty. Wszystko jest pod kontrolą, spokojnie, a utwór nazywa się So Complicated Was the Fall. To dzięki, Iza. Dzięki, dobranoc. Dzięki, dzięki. Za prawie 18 lat łączeń z tajemniczą Izą M. To naprawdę niezły wynik. 500. wydanie audycji Off Control do 23. Dzisiaj nie jesteśmy sami. Nie jesteśmy sami. 100 lat, niech żyje nam. 100 lat, niech żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam. Niech żyje nam! Co tu się dzieje? Ja myślę, że tak coś się mi wydaje, że Studio M2 dawno nie widziało tylu osób. A kolejna grupa czeka. Niesamowite. Tort już był. To dobry był tort. Smaczny był tort. Dziękujemy! Strasznie słodki. Ja muszę sobie zerknąć w ściągawkę, bo to Kasia się wróg przygotowywała i ten tort był kajmakowo czarno-porzeczkowy i tam jeszcze były prażone migdały. Za chwilę niespodzianka. Tajemnicza Iza M. Jak żywa? Myśleć, że kiedyś mówiłem na ciebie, że jesteś tą dziewczyną, która smęci. Tajemnicza Iza M w studiu M2 na żywo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A jak krystalicznie. Ja właśnie, ale to jeszcze później porozmawiamy na temat tego, jak mnie tutaj załatwiłeś parę minut temu z tym miszmaszem. Prawie 18 lat zdajesz sobie sprawę, że to prawie pełnoletność. Absolutnie nie przyjmuję tego do wiadomości. Wydaje mi się, jakbyśmy łączyli się dopiero z rok temu. Ale były takie momenty, kiedy ja wiem, że to zawsze jest tobie wypomniane, że raz zaspałaś. Raz zaspałaś o 21. Ja nie zaspałam, po prostu miałam wyłączony dźwięki telefon. Włączone. Mm-hmm. No tak nie chcąc, zapomniałam, że się łączymy. No raz się zdarzyło. A wiesz, że musisz mówić Nie, no widzisz właśnie, tutaj. Jaka jestem z mnie tutaj. Nie możesz mówić. Nie mogę mówić za ciebie, ja nie umiem w radio. Nie. Musisz jedno oko mieć na mnie, a jedno oko tam, na Ele, która realizuje. Okej, dobrze, już tak dobrze? Tak jest dobrze, tak. Przed nami jesień, czyli twoja ulubiona pora roku. Potem zima, czyli Last Christmas. Nie będziemy grali na pewno. A my nie gramy Last Christmas latem? Nie. Udało ci się coś zachomikować na sezon jesienny? Na nowy sezon muzycznego? O, ja mam dużo zachomikowanego, bo ja dużo trochę ostatnio podróżowałam i pozbierałam bardzo ciekawe typy. Dzisiaj będzie między innymi jeden, ale jeszcze to później. Tak, mam dużo typów. No dobrze, to powiedz, jak ci się w radiu podoba, bo to jest pierwszy raz w Trójce, pierwszy raz w programie trzecim, kiedy rozmawiamy face to face, nie łącząc się, tylko rozmawiając. Powiem tak, byłam wcześniej w czwórce, ale nie były to takie emocje tak jak teraz, ponieważ no, ja się wychowałam na Trójce, to jest jakiś taki mój drugi dom, więc jestem po pierwsze oszołomiona tym wszystkim, onieśmielona. Mam tętno mniej więcej takie, jak podczas finału, kiedy Iga Świątek grała w Madrycie w 2024 roku z Aryną Sabalenką, czyli jakieś 200. Sprawdzimy? Także jest przepięknie tutaj. Jest naprawdę, proszę wybaczyć mi mój drżący głos, ale to właśnie jest przejęcie. I tajemnicza Izam dzisiaj jest w t-shircie firmowym, audycji Off Control, biały t-shirt z kilkoma logami. Tam raz, dwa, trzy, cztery. Dużo tych znaków, logotypów. Reklamuje merch. Oczywiście. No dobrze, kilka słów teraz pewnie o typie, ale zanim typ, dodam tylko tyle, że można oglądać oczywiście w naszych trójkowych social mediach to, co się dzieje w naszym studiu. Nowa grupa się pojawiła, to może jakiś okrzyk? To jest dowód na to, że nie jesteśmy sami. Jakby ktoś nie wierzył, to już wie. Mhm. I ja to jestem. Mhm. No dobrze, tak tradycyjnie jak się łączymy, to przechodzimy od takich zabawnych powiedzonek do konsensusu. Opowiedz teraz, co przygotowałaś. Przygotowałam dzisiaj typ, zespół, którym gra mój szef. I nie tylko dlatego, żeby się pochwalić, że nie tylko ty masz fajnych szefów. Jest to zespół, który pochodzi z Oxfordu. Ja tam miałam przyjemność przez jakiś czas, wtedy kiedy mnie nie było na antenie, to właśnie byłam tam. I przez jakiś czas miałam przyjemność właśnie współpracować z perkusistą tego zespołu, który za chwilę usłyszymy. Zaprosili mnie na swój koncert do Reading i bardzo mi się to spodobało. Nigdy ich wcześniej nie słyszałam na żywo. Nigdy nie byli grani też w polskim radiu, też będzie to prapremiera. Oni też wiedzą, więc mam nadzieję, że słuchają nas tam też w Wielkiej Brytanii. Zespół powstał jakiś rok, bodajże dwa lata temu, już nie pamiętam dokładnie, ile oni grają ze sobą. Tworzą, to się nazywa, zapomniałam nazwę oczywiście teraz wrażenia, później sobie przypomnę, bo to bardzo było ciekawe. To tak w tym trybie Intelligent Electra, to była bardzo ciekawa nazwa tej muzyki, którą grają, zresztą zaraz państwo też ich wysłuchają. I no Simon był taki uprzejmy, że poprosiłam, że oczywiście ja muszę to zagrać, bo musimy ich zrobić sławnymi tutaj w Polsce, prawda? I ja tylko nadmienię, że przez Simona, przez ten czas, kiedy mnie nie było właśnie też na antenie i nie było mnie w Polsce, to ja mieszkałam 5 minut drogi od domu Tolkiena i 10 minut drogi od domu Toma Yorka. I o tym dowiedziałam się 3 dni przed moim wyjazdem i do dzisiaj mu tego nie daruję, bo podobno często pojawia się w kawiarniach tam lokalnych. No był to bardzo fantastyczny czas, bardzo im za to dziękuję i mogę coś po angielsku powiedzieć, jeśli nas słuchają. To all the people who are listening to us in the UK, I hope you enjoy our show and thank you for sharing your music with us and this is Wilderness States, always yours. Oh great, awesome, it was Steam Chase M. Really? Cool. Cool. To dzięki, Iza. Dzięki. Dobranoc mogę powiedzieć. Jak musisz. Thank you. to dobrze, że Marek Pawłukiewicz mnie pilnuje. Co tu się dzieje w studiu M2, to państwo nie chcą wiedzieć. Albo można rzeczywiście to zobaczyć na naszych trójkowych social mediach. Jest naprawdę przyjemnie. Miodek z pszczółek. Dostaliśmy miód z pszczółek i ciasteczka lawendowe. To ja nie będę teraz tego próbował. I kolejna grupa też w studiu się pojawiła. Ja mówiłem, że jest nas sporo, także wymieniamy się, ale czas leci i warto by było też trochę powspominać. W studiu Daniel, Piotr, Małgosia i Marek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ok, radiowe głosy. Dziękujemy. To dobrze wróży. Słuchajcie, nie będę oryginalny. Zapytam was o takie pierwsze skojarzenia z Off Control. Czy pamiętacie pierwszą audycję, kiedy włączyliście Off Control? Czy to była trójka, czy to była czwórka, może jeszcze wcześniej? Ja to może, przepraszam, że tak zacznę od siebie. Pamiętam, że to była czwórka, program czwarty Polskiego Radia i włączyłem Off Control, twoją audycję i przeżyłem taką retrospektywę. Wróciłem do młodości i zacząłem sobie jakby porównywać twoją audycję do audycji Tomka Beksińskiego, bo ta audycja była dla mnie czymś niesamowitym i właśnie to samo odczuwam, słuchając twojej audycji. Jesteś takim po prostu przewodnikiem muzycznym. On był dla mnie przewodnikiem muzycznym, ty jesteś teraz też przewodnikiem muzycznym i nie tylko muzycznym, bo też emocjonalnym. I za to ci bardzo dziękuję, bo ta audycja jest niesamowita i myślę, że wszyscy państwo tak samo myślicie. Proszę państwa, no i to trwa, i to trwa i chciałbym życzyć tobie, abyś uchylił tych drzwi jak najdłużej, żeby ten promyk światła mimo tej szarości albo mroku cały czas w nas był i te emocje w nas nie gasły. Dzięki wielkie. Po takich słowach to nie wiem, co mam powiedzieć. To może ja powiem. W moim przypadku to była trójka i gdy włączyłem radio, pochłonął mnie magnetyzm właśnie głosu prowadzącego i to muzyka, którą kocham, bo to trójka nauczyła mnie miłości do radia i miłości do muzyki, która zawsze była gdzieś w moim życiu. I nagle po latach takiej, można powiedzieć, posuchy, trafiłem na coś, co no, nie chciałem od tego odejść. Tutaj trzeba jechać do pracy, a to audycja w radiu. No siedzę w samochodzie i słucham, więc no, to chyba jest najlepsza rekomendacja. No, żyję od czwartku do czwartku, 21, z całą rodziną słuchamy, wyłączamy światło i zanurzamy się w tą cudowną magię radia. Ja pamiętam, że w takim zgiełku codzienności, mimo że to już jest wieczór, ale jednak jeszcze w pędzie i takie nagle wow. I zatrzymanie się i pochłonięcie. I takie coś, co jest i no nie da się tego tak po prostu. Myślę, że każdy tutaj z nas, którzy dzisiaj jesteśmy, to myśli podobnie, że nie da się tego tak po prostu opisać wprost, jednym słowem, zdaniem. Ma się chwilę teraz coś powiedzieć i człowiek ma pustkę, bo to jest wszystko po prostu. A jaką ja mam dzisiaj pustkę, słysząc takie słowa, naprawdę. No cóż, radio to jest teatr wyobraźni, tak jak ktoś powiedział, i ty jesteś tutaj znakomitym reżyserem i tak jak już tutaj mój przedmówca wspomniał, ja też pamiętam audycję Tomasza Beksińskiego. Zresztą trójka jest ze mną praktycznie od dziecka, czyli Piotr Kaczkowski, wczesne lata 80., Lista Przebojów i tak dalej. No i przez długi czas, powiem szczerze, była taka trochę posucha w temacie takiej muzyki troszeczkę ambitniejszej, gdzieś tam zmuszającej do refleksji. I uważam, Mateusz, że świetnie wypełniłeś to. Ja jestem stałym fanem, słuchaczem i tam pewnie mnie kojarzysz, bo ja spamuję zawsze profil trójki takimi zdjęciami starych radioodbiorników, bo słucham przeważnie na lampie. Tak, więc tak, pamiętam. No. Także bardzo jest mi miło, że mogę zdjęcie, tak, na liście pojawić obecności, czy dzisiaj nie? Dzisiaj wyjątkowo tego zdjęcia nie będzie. No tak. Dzisiaj na żywo. Na żywo, tak. Dokładnie. Dziękuję bardzo za te wspomnienia. Nie wiem, co powiedzieć, dlatego może Iza, bo Iza jest tutaj, czyń honory, poczęstuj. To są ciasteczka lawendowe. Dobra, idę. Mhm. Proszę bardzo. A my wspominamy, świętujemy 500. wydanie audycji Off Control. Zostańcie z nami do 23. setne wydanie Off Control do godziny 23. I żeby udowodnić, że nie jesteśmy sami, kolejna grupa zawitała do studia M2. To, co się zmieniło, to to, że rzeczywiście przygasiliśmy światło, czyli teraz jesteśmy Lights of Music On i pytanie do moich kolejnych gości, słuchaczy, czy zdarza się słuchać Off Control właśnie przy zgaszonym świetle i to najważniejsze pytanie, czy pamiętacie swój pierwszy raz z Off Control w studiu Anna, Małgorzata, Alina, Elżbieta i Paweł? Zaczynamy, nie wiem, od Anni. Dobry wieczór. Zdarza mi się słuchać audycji przy zgaszonym świetle, a pierwsza moja audycja to był 2020 rok. To taki ciężki okres dla radia, trochę niemiłości dla radia i znalazłam twoją audycję dzięki Trójce. Tak jak opowiadałeś wtedy o Black Cat, że jechałeś do Berlina, tak ja dzisiaj jechałam. My favorite Black Cat, Lebanon Hanover. Mm. Tak. I pierwsza audycja to na pewno Gazpacho, fascynacja Gazpacho. I od tych 5 lat towarzyszę Off Control, ale towarzyszyłam też mojej jednej z ukochanych audycji w Czwórce, Muzyczne Biuro Podróży. Każdy budzik w Trójce offowy i w zasadzie całe 5 lat towarzyszę twoim audycjom. Mateusz, po prostu kolejna setka, bo miałam okazję być na 400. wydaniu jeszcze w Czwórce. Nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy pierwszy raz tak świadomie słyszałam twoją audycję, bo mój mąż słyszał to dużo wcześniej ode mnie i jak gdzieś tam zawsze jakimś echem docierało to do mnie. Natomiast bardzo często jest zgaszone światło, ledwo coś się świeci wtedy w domu i jest to magiczny wieczór wytchnienia, odbicia się od teraźniejszości i pójścia właśnie w te inne przestrzenie, w inne tereny muzyczne i takie cudowne, gdzie można po prostu odpłynąć, nabrać sił i posłuchać pięknej nowej muzyki, którą puszczasz. Dziękuję ci za to. I co? I cisza? Ja tak może bardziej refleksyjnie niż wspomnieniową dodam, trawestując słowa takiej pięknej piosenki, że nie sztuka odbudować stary dom, ale sztuka sprawić, żeby ten dom miał duszę. I tak właśnie nasz czarodziej, nasz redaktor Mateusz Tomaszuk sprawia, że ten budynek stał się spotkaniem ludzi, spotkaniem społeczności, którzy niejednokrotnie setki kilometrów przyjechali, żeby tutaj dzisiaj świętować razem. W imieniu słuchaczy, w imieniu naszej grupy Trójka Historii Ludzie serdecznie dziękujemy za zaproszenie, życząc jednocześnie kolejnych wspaniałych rocznic. Zawsze sercem i uchem przy radiu. Dodam tylko tyle, że nawet niektórzy z Jorku przyjechali tak specjalnie na to wydarzenie. Jeżeli pytasz, Mateuszu, o mój pierwszy raz Off Control, to będąc tutaj dzisiaj nie mogę nie podziękować Przemkowi Dębowskiemu za to, że co wieczór w czwartek włączał radio i dzięki temu poznałam Off Control, dzięki temu poznałam ciebie, dzięki temu i twojemu wspaniałemu zaproszeniu do studia. 5 miesięcy temu siedziałam przy tym samym stole i w tym szczególnym dla mnie roku odbierałam jakby kolejny prezent właśnie od ciebie. Off Control jest wspaniałą kontynuacją wspaniałych audycji trójkowych. Jest czymś więcej, czymś nowym, nową jakością, nową podróżą w siebie i w ten piękny kraj czarów muzyki, czarów doznań i emocji. Więc dzisiaj dziękuję za to również, że Kraina Oz może tutaj być i pozdrawiać wszystkich siedząc obok czarnoksiężnika. Pięknie, natomiast ja w ogóle nie pamiętam jako ostatni. No, moja przygoda dziwna jest z programem Off Control, bo ja też stary trójkowicz na audycjach Tomka Beksińskiego, Kaczkowskiego, Niedźwieckiego 2020 i trochę odejście od trójki, bo się nie dało tego słuchać i nagle... Ale zawsze trójka w domu grała i syn mi zwrócił uwagę, mówi, no jest taki młody redaktor, znałem go, bo przed 2020... Młody redaktor. No młody, który gra taką muzykę jak Tomek Beksiński. No i rzeczywiście posłuchałem i rzeczywiście to są klimaty Tomka Beksińskiego, których no, w polskim eterze brakowało i bardzo się z tego cieszę, że jest ta muzyka taka tajemnicza, taka lekko groza, tajemnicza Iza M. 500 to moja ulubiona liczba, skoro dzisiaj 500. I to syn mnie zaciągnął dzisiaj tutaj i jestem bardzo wzruszony i zadowolony, że mogę widzieć to wszystko z bliska i czar starego, dobrego radia powrócił, a żeby nie było, to zakończę może sucharem, ale mówił tajemniczy Paweł M. A mówiłem, żeby krótko było, ale rzeczywiście nie da się mówić o wspomnieniach w sposób bardzo krótki. Ja tylko powiem, że miałem dzisiaj sen, koszmar. Śniło mi się, że nikt na jubileusz nie przyszedł. A po drugie, studio Trójki było zlokalizowane obok jakiegoś centrum handlowego. Biegłem, nie mogłem trafić, nie mogłem być na czas. Także obudziłem się taki trochę niespokojny. Ale podobno sny są na odwrót, także dziękuję wam, że jesteście, bo Off Control to jest przede wszystkim społeczność. Nawet nie mam dzisiaj czasu zajrzeć do listy obecności, która jest na naszym Facebooku. Tutaj wszyscy mam nadzieję, że też się dodali albo się dodadzą. Ja tutaj mam listę obecności w pamiątkowej księdze. To jest analogowa lista obecności, prawda? Książeczka. Liście obecności. Kto się nie wpisał? Jeżeli ktoś się nie wpisał, to zapraszam do mnie tu. A my świętujemy to 23.500 wydanie w kontrolę. Rosary, Waste of Pain, 500 wydanie Off Control do 23. Ja tak myślałem, że tak będzie. Wszyscy nie zdążą pojawić się na antenie. Ale znowu kolejna grupa się pojawiła w studiu. No właśnie. Naprzeciwko mnie Marcin. Marcin, który przejął stery grupy Off Control w Trójce, który... Przez czas wichrów, niepewności, braku audycji Off Control opiekował się grupą, stwarzał takie poczucie bezpieczeństwa, że audycja Off Control powróci i powróciła. Iza, która jest też bardzo, bardzo nam bliska, która również wspierała przez te wszystkie lata Zawieruch. Tomek, który archiwizuje wszystkie audycje, układa to w sposób chronologiczny na streamingach. Bardzo ładnie powiedziane. Bardzo ładnie. Wszystkie utwory są uporządkowane, bo jest bardzo Tomek porządny. I w naszym studiu jeszcze pojawił się, przepraszam, to jest Karol, tak? Tak. Karol, o właśnie. Od Marcina zaczniemy? Marcin, pamiętasz swoje wspomnienie z Off Control? Najważniejsze takie. O, pewnie tego nie pamiętasz, ale to ty zaprosiłeś mnie do słuchania Off Control, bo w komentarzu po jednej z audycji trójkowych, pewnie to był 2020 rok, gdzieś tak mniej więcej. No i przepadłem. Właściwie tyle. I tak co wieczór w czwartki, wcześniej w inne dni, gasimy światło i słuchamy. Udało się dzisiaj dojechać pomimo problemów komunikacyjnych. No nie było łatwo. Trzeba było podwieźć do trójki, żeby zdążyć na koncert. No to ja jeszcze Off Control w czwórce. Kiedy był, to właśnie słuchałem twojej audycji. No i cóż, no cóż można więcej powiedzieć? Dziękuję. Ale też dziękuję za konstelację M. Bo to była taka też audycja, przy której bardzo często wracałam samochodem do domu i to uwielbiałam. I też ktoś tutaj powiedział, że nie mógł wyjść z samochodu, kiedy była audycja. I to robi się tak trochę niebezpieczne. A dlaczego? Nie, to samochód był stał na parkingu. No, a podczas burzy samochód jest bardzo bezpieczny. No oczywiście tak jest. Tak jak słucham tych wszystkich wypowiedzi, to masz trochę tych spin-offów, nie? Pod kontrolą. A pamiętacie, jak wstawaliśmy wszyscy na czwartą rano? Tak. Oh, jak cierpiałeś, biedny, a nam się podobało? Tak. To był off budzik, tak. Off trójka budzi off. Tak, a jeżeli mam sobie przypomnieć, kiedy się zaczęło z tobą, to jak przyszedłeś w lipcu 2017 poprowadzić pierwszą dziką kartę, to nie byłeś anonimowy. To już wiadomo było, że w czwórce jest taki facet, który w poniedziałki, dziwny dzień, po 22 nadaje Marillion i inne takie podobne dźwięki. I ja się trochę nielegalnie dowiedziałem o tobie, na takiej grupie gryzoni, że tak to ujmę. I tam się okazało, że ludzie wiedzą, kto to jest Mateusz Tomaszuk od dłuższego czasu. I niektórzy nawet słuchali już w kampusie. No i te nagrania gdzieś tam są, więc są dowody na ciebie, co wcześniej robiłeś. Ja po raz pierwszy audycję usłyszałem w czwórce. Od razu zakochałem się w tej audycji. No i początkowo każdy niedzielny wieczór, no i później każdy czwartkowy wieczór, tak z tylnego rzędu zawsze słucham. Jeszcze coś Paweł chciał, tak, powiedzieć? Pozdrowić kogoś? A tutaj będzie mnie słychać. Będzie słychać, tak. Ja zacząłem audycję słuchać drogi Mateuszu Trójce. Wiadomo, w 2020 roku były te przemiany różne polityczne, które szczególnie dotknęły Trójkę, a ja tu byłem ostatnio właśnie przed pandemią, przed rokiem 2020, a teraz właśnie dzięki tutaj Mateuszowi, my słuchający mamy możliwość wejścia do studia, tu jeszcze wtedy było studio analogowe i ja w ogóle chciałem powiedzieć, że podziwiam Mateusza, że po prostu ma w głowie miejsce, żeby po prostu mimo przygotowywania audycji i jeszcze playlisty reagować na wiadomości od tylu słuchaczy i odpisywać, reagować, to bardzo dobrze, że my po prostu słuchający wiemy, że po prostu tu jest taka reakcja pozytywna. I jeszcze chciałem na wyróżnienie tu zasługuje pani Baszka Marcinik, też tak samo reaguje na wszystkie wiadomości. Pozdrawiamy Baszka, a czas nas goni, niestety. I ja jestem Paweł. Unboxing, to już poza anteną. Elu, gramy, tak? Dziękujemy. 500. wydanie Off Control przechodzi do historii. Dziękuję. Dziękuję za wszystkie wspomnienia, za listę obecności. I co? I za tydzień słyszymy się po raz 500.